او خیر الماکرین اللہ دے خط تدبیر کو ان کے تدبیروں دا اللہ سورۃ ابراہیم اخر کی آیت سے تدبیروں نے کول ا تدبیروں نے کم قسم و ان کان مکرہم لتزول منه الجبال وہ تدبیروں دے خلقو دا خطرناک چنڑے دلے دا غرین غرونا دا پیغمبرانو دا نیکانو خلاف سن تدبیروں نے کڑیو دا سی تدبیروں نے لتزول منه الجبال چنڑے دلے دا غینا نڑے دا غینا تدبیروں آیت نمبر 46 پک پنزوز وقد مکرو مکرہم وعند اللہ مکرہم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تدبیرونه کړیو تدبیرونه ددو چې څه ته کېده الله سخو جزاد مکر ددو یقینا نو تدبیرونه ددو لتزول منه الجبال چې غرونه به تنړې درې خدای دې حق در پر دینو نه لقاو علی سید صدیق رضی الله تعالی عنہ صفات کو وفات جنازه پرتا ده عباس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زما پر گبانی اسلی لاس کیا ہو جمع او قتل نو علی ابو بکر صدیق تا مخامق سو ادا توبی کن تکل جبل لا تزعز رہو حریاخ نکرا اے ابو بکر دو وجود کمزوریا کن تکل جبل دا سی مضبوط بھی لکا غر سنگ غر لا تزعز رہو الرياح نكره چکاگو مخالف بازون د خپل ځان نه وړه پوله کون تکل جبل لوی بابا رحمت الله علیه وو نیکان خلق څنګه لا تزعزعوا کدا د خپل مقام نه مخالف بازون له قول شي لا تزعزعهم الرياح نكره بعد مخالف وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال تدبیرونه کړو تدبیرونه خپل یقین و تدبیرونه ددو چې نړۍ درې داغینا غرونه و الله حفاظت کړو غرونه ونړې ونړېده یعنی هغه د حق د بیانولو غرونه د خپل مقام نه ونړېده د سورۃ عنکبوت آیت نمبر 50 پنځوستم آیت سورۃ عنکبوت کی دا د پیغمبرانو مشنې ښودلې دي دا غو خلاف چې څه شوي دي دا ټول سورۃ العنکبوت تدبیرونه خطرناک والله حفاظت زکم زما لاس کې ده اختیار زما لاس کې سورۃ العنکبوت نیم سورۃ النمل کې سورۃ النمل آیت نمبر 50 ذکر قرآن تاریخ ته اشاره ورکوي تاریخ قدیم وګوره نبیانو حالت به ویني قرآن هم حواله په تاریخ باندې ورکوي ذکر وایم تاریخ وګوره تاریخ وګوره حالات به معلومیږي پنځوستم آیت د سورۃ نمل د صالح علیه السلام خلاف سن تدبیرونه کړی قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه واهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله وانا لصادقون ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون تدبیرونه کړیو دو قسمونه وکړو راځئ وجنی ټول د کډې سره بیا به سار انکار کوو نو منصوبہ ہوئے دا جوڑا کردہ قسمونے اکردہ ومکرو مکرہم تدبیر کردہ دو مکران مضبوط تدبیر اللہ امام تدبیر کردہ دو ما تدبیر مضبوط وهم لا اشعرون ادو پدی پونو چا اللہ بچکی ندو خدا خیال چیز سکوم نمدغ بجو کیجی اثرد دینا چی کیجی آغا سچا اللہ اغواری دا اللہ دنو علیہ السلام مخالف تدبیر ابن دلیو ومکروا مکرن کبارا سورۃ نوح کی ومکروا مکرن کبارا تدبیر کرو دو تدبیر ڈیر لائی اد تدبیر بنیادی سو دا عقیدہ و چدا سڑے زمنگ دا عقیدے خلاف دے وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا آیت نمبر 2 زما خلاف کی اللہ ومکروا مکرم کبارا تدبیرون کئی تدبیر دیر لوئی تدبیر کرے دے کئی اشر خور دنیا کی دا غیر پار تدبیرون دا طول مکرون را یو زیکا پدی یو مکر کی ماکر کامیاب شوئے دے ندے کامیاب شوئے اللہ پر ارادہ پورا کرے دا بنیکان مرست کرے دا مرگر چاہے کرے دا د عیسیٰ علیہ السلام خلاف مکر د نوح علیہ السلام خلاف مکر د صالح علیہ الصلوۃ والسلام خلاف مکر د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف مکر د دی انبیاء و بچے نستا خلاف مکرو نکی گی چلو چلو نہ بکی گی منصوبی بکی گی جرگی بکی گی اور پرواہ نکی لیم کرو فی ہا ما یم کرون الا بانفسہم وما یشعرون ندی پوچ تکم دا زخپل خلاف کم زان تباہ کم وما شپگم عقبہ دا دین سخت دا آیت نمبر 130 وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانو یکسبون اروم زنی ظالمان زیادت خوارا نور زیادت خوروتا ولی بما کانو یکسبون پس صحب داگی که دوی کئی مولیانی هم بے باک مولیان هم زیادتی کئی بے باک پیران هم زیادتی کئی حاکمان اقتدار والا لیڈران هم زیادتی کئی دا دی زیادتی زیادتی دو جن دو یو بر سر مربوط تی از یو بر سر تعلقات تی دا دی پوجبانی با دیو بل طرف داری کئی خبری تبا وزید دی حاکم تی ویلیو وی دا یو سلی نمانگ خلاص دا دی یو مولا نمانگ خلاص کرن نور منگ سنیو نبیای مینتون کل پوشو کنا روا مکرلو اگا توی وش زن پریدم روز کو تاس ویلی خوش زن پریدم جل تبا رسوم دا تدبیرون شروع دی که دا دی انبیاو نسه یه ادا غو پا مسئله بانده یه نستا خلاف با تدبیر نکی گی خو یو تدبیر نده کامیاب شه ستا خلاف با تدبیر نکامیاب شه سواد دار والی شه حاکم تا سلده دوار دا ما پسی را لده دوار کلی ترا لده دا چاچی ملمانو معلومات او کلا ای تاس تا چی چاویل دروگ ویل دی منگا اغا مولا مسلمانان کرده و دین را تا خودل لده ادا سرطو کو سڑه ام لده حاکم تحصیلدار والا تقسیم تبیا لڑا تیار ڈوڑے پھر خدا مکرو مکرہم وین کا نہ مکرم لتزول منہ الجبال تدبیروں میں کئی اور تدبیروں میں کامیابی کی نا وہ مدا ذکر کر اس بددی دینا نسولا بددی نہ مخ کے تبلا سواچی حکومت کا رپورٹوں نہ بولے گی سڑے باہرے بغاوت تخرک تیاری تو حکومت غور نہ کی بیا بروس پیستری ہے خلق اکا حکومت دوسنا خسنبال نکی نوچی سوشن زموار بے غی امنگ خبر کروی سچرال ساپ جمع باندی بری نو دو بدا کار شروع کی یو مخلص بزی ابل مخلص بزی او خبری برسی سوک بخطونه گی سوک بدا کئی غرض بیدائی چه حکومت تلاس کی مرگرتیا در طولو دا پیسے ورکی ہوئی گرفتار کے پیسے ورکی روپو باندھی نہ حکومت طرف تباہ رجوع کی اس اقتداریان سیاسیان بے باک خبردار بے باک پیران د کلی او د علاقے معتبران د دو ٹول خبر یوشو ایو اکولا نہ چیو اکولا ایو بر سر سم دی بچ کے دی گران دی کہ بچ سے د وجلو نہ وی به ادامه کهی که ده دینا بد شوی نوی بچه عمر قید پیو لگوی ده اولی قید پیو لگوی ده ده جنسی ده قانون خلاف کرده ده جنسی پا قانون گرفتار دیده نو سریه تمی ولی نخلاصای نو زمانگ اختیار کی نیسته دانو ده خود جنسو کرده نو غی جنسی پا امریکا که ده که آقا پاکستان ده و سبه سرحد پاکستان ده و سبه سرحد ده ستاس و حکومت ده نو اسیم تمرا روابط نشی چی پاگی مانی و سوی رازات کنی و انکان مکرهم لتزول منه الجبال غرون با اندری گی که دا حق غرب پا خبر زیولاری نکم سفارس زمانت نکم ولی حکم زبا بار عمرم پا جیل که مرخم که زمانت نکم سبه هم چیزه دی اسلام نم بناخلم بیا دی اسلام خبر بناکم دا غده شرم و حیا او دای دی غیرت ان کا نمکرم نولی بعض الظالمین بعضا بما کانو یکسبون سی چکری دی نو پاگی اوبر چوڑی دل که ملی نکری جیل بدی کی جیل که مر شوی نو خلاص دا جیل نووات زریا پداما میدان صاف دے اس بیجی و نق کیری اس میدان صاف دیتا تھا سنگ بیان کے کم دے کے کئی مخیر بجے سوک نرازی نو سچلو کبیا چا اللہ بچ کری قول یا قوم اعملوا علی مکانتکم آیت نمبر یو سل پینزہ دیرس وایا بیان کوا اے قوم اعملوا علی مکانتکم کوای سچ کوای پا خپل خپل درجہ باندی چی سم وستی جی نورو کئی نورو کئی زیما کون کے در خپل خبری جملہ اسمیہ دکنا ہمیشہ با پا خپل لگیام بل خبر نا پساو بتعلمون واورای زرد چپو باشے من تکون لہو عاقبت الدار دا چا بای فیدا عزت او گتا درستنی کور انجام با سوک گتی بی جن با گتی که دیندار بے گتی دیندار بے گتی او سنگ بے گتی مکرون با طول ختم شی حقائق با ترگن شی تابدار با مرگری با پیدا شی مخالف با سکنی اس بیان کون دس بیان کون ابن قیم رحمہ اللہ تعالی جب بلونشی ندوب ہوئی قالوا اشتکوا الى القضاۃ فانهم حکموا الا اشتکوا الى السلطان قاضی سے رپورٹ کا جج تھا اب وہ دے بھی امنی راولی نہ بد بائند فوری کی نقض امن حقیقی بدی اشتکوه الى القضاۃ فانهم حکموا کاغو فیصلو کرد خلاف نخلاص بچنا و الا اشکوا الى السلطان اکدا نہیں اگر سمنشی بادشاہ تے رسوئے چرنے تا کمانڈر تا رسوئے اشکوا الى السلطان اگر تو شکایتو کئی قولو لہو آدا یحل الملک اگر تو ادا سرے مملکت بربادی قانون فلاس کی اخری بغاوت اور خلاف پیدا کی خلق کی اس نے ختم کا اس نہ درختے کی آن قانون گرفت است پائے بنے روئے شخص برائے ز پائے اس کی بوٹے رکھا تلے نیوتن فضور زی اچھی بوٹے غرشو بیا ڈیر خلق نشی وقت کے اس کمزور دے خلق کم دے لاس کے ہوتا ختم کے کدا نہ کو ڈل ب جوڑ کی گند با پیدا کی حزب با پیدا کی بیا بھائی نیول گرفتارول یا سزا اور کولو لگرانی اشتکو الى القضاۃ فانهم حکموا والا اشکوا الى السلطان ادا ملیانو سر دا محاضرے تذکرہ مغا کری دا وچی خبر کئی نزوک کئی والغو ازاما احتج بالقرآن یو دے شوائی نچی اگر قرآن دوتی نتاس چغی باسی روی باسی نا من مقلدینو پلان کسی ابداری کری دی اب پلان کسی ابداری کری دی اب قرآن نہ تو استدلال کئی مخ پا مخ یا ملا ماتا ہوئی ویزا با کتابون روڑا میں قرآن دل تشتے کتاب ستا سب کئی ہاں ماں چاہ سے ویزا قرآن بارا تنوائی ولی رکھا دو قرآن نیم ویزا قرآن نہ استدلال کول دا مجتحد کار دے زمان افستانی دے باچا بلدا چی دو قرآن نکو قادیانیانم دلیل نی بیانی معتزلتیم دلیل نسی ادوتیم قرآن زمستا دا پارا نسی بل کتاب میں بل سی کتاب ہوئے زب بل بدل راوڑم اے بل مسنوی شریف ہو زب اخبر راوڑم میں مس خشتر کوم اے باچا سی وشیا خبر را میں اخبر مسنوی کل نخی کرلی نستاقی کی خمات پاتا نہیں لگی اگر نخی دا اگر ترنن پوری پیدا شو لال مردار ختم شو ازنن پوری مقرار نغلا اشتکو وقت والغاوضا ما احتج بالقرآنی اچھے کل قرآن وی دلیل وی والغاو شور زوک جوڑ کئی دینی جیز جے کی دا موڑا کی ما حدیث لسو متفقن علی حدیث دا بخاری و دا مسلم نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو زوگو نزپات سنم پزورن شورو کلا الحلال و بین والحرام و بین و بین ما امور مشتبهات زوک جوڑ کو ملیانو زوک جوڑ کو زوک دے زوک دے ایو پا کی تدائی او گورو تو اس پر جماعت کی پا غزلو شروع کلا پا غزلو زورا پیدم یا خلا چی دا پیغمبر حدیث تا دا بخاری و دا مسلم غزل وی اللہ تن در با پیو لگی زبا سر غر کرم نزا پولاری مای بس خلاس تا خبر تاسو پڑای اوڑای زبا پڑی روان سمتیا اشتکو اذا محتج بالقرآنی قرآن و حدیث تو انو شور جوڑ که زوک جوڑ که خبرو تا غوکی دا شپگم و ادا دا غین زیادتو ابن قیم دیر خود تفسیر کرے کتاب ماں سے غنیش تھا جو سوچا امتیازات تدی صورت اول امتیاز رد الاشرا کے بے اسامہ اشرا کے اعتقادیہ سرور واڑا اور اشرا کی فعلیہ اور داغے خاص اہم اہم مثالنا دویم امتیاز رد المشرکین بے اقسامہم مشرکین کے عباد صالحین دا اللہ صلی صدر کری مشرکان کے فرشتے دا اللہ صلی صدر کری اور مشرکان کے پیریان شیطانان دا اللہ پر صفت کی شرکان کری اور مشرکان کے جواہر نجیران نو ستور اس پروگ میں شرکان کری دا سرور والا قسم مشرکان ذکر کر جس صورت کے بردے کی ازئی نشیرا درم امتیاز اول زلبانی اعلان دو عموم دا دعوت تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آیت نہم کے لئے انذرکم به ومن بلغ ما ویلو دا رسول علیہ السلام دا پیغمبر عموم دا دعوت عمومی ذکر کرے دے سرورم امتیاز آل ملل وان نخل ویلی میو کا پا حوالہ دا قرطبی او حوالہ دا تفسیر الرحمن اد نور علماء اصل فی رد المشرکین والمبتدعین مقالات ذکر کری دی ادا غیر رد کرے دی آل ملل وان نخل پینزم امتیاز رسول علیہ السلام لا جس صورت کی کمت تسلی ذکر کرے دا دا تسلی بر صورت کی نشتے انہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون اولو آر خاتائے که کنزل کئی نو ما تا دیتا تا ندی که سپک وی دروغ وی نو دا زما دا وجی نوی تا تا نوی مطلب میویلیو کنا دا کنزل سپک سپوری بدی ردی چی کئی دا محمد ابن عبداللہ تا نکئی دا محمد رسول اللہ تا کئی صلی اللہ علیہ وسلم نو دا رسالت موجه کئی رسول خود تا زمائی نو دا کنزل بدی ردی سپک سپوری ما تا دی یعنی توی ما تا پریدا تخ پل کار کا دو سر دان من خلاو زلو سر جوڑے گم شپگم امتیاز لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی آداب دا تعلیم او دا تعلم اتعلقات دا معلم او دا متعلم دا استاد او دا شاگرد لا تطرد نو آداب خود لگی وم امتیاز العقبات السته اگر او زیونا که پاگه بانه لازمان ار دایی دا حق لطیه دیدی که دا قرآن پا خون روانی نو دا زیونا به مخل رازی آخر با گتا کئی که شهید شو دا غم اخلاص که پاتی ده نو کار چی کئی اس با مقابله نی اما سلب خوری او اتم امتیاز کتبا ربکم علا نفس الرحمه دا اولی دی صورت کیلو مطلب ما ویلو کنا رحمان دے رحیم دے در دے وقت پورا تکر لکھو چراو گر دے دے رب کتب ربکم الرحمن علم القرآن علم دے قرآن بدر کی نہم امتیاز اندہو مفاتح الغیب نسم قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعان دے دی صورت چراو ذکر مسئلہ دا شرک مفصل ذکر کری دا نو دا دا التباس دریا دا یلبسکم شیعان و دیو فرقی فرقی شی سبا دا جہنم شی و سبا دا جنن سو شو لست یو لسم امتیاز قل انا دعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا و نرد مثال لشرک دا مشرک نشرک دا مشرک کل لذی استحوات شیطان حیران فی الارض لہو اصحاب یدونو دا دا پیریانے مت دا خپل دین نبا واپس کے کم لار با پریدم عبادت تا غیر خو تبایی دا ارتداد دے دیتا تیاری کم دا درسم امتیاز مناظرہ دا ابراہیم علیہ السلام جر لسم امتیاز لو اشرکو لحبیتو عنہم ما کانو یعملون سوار لسم امتیاز فبہداہ مقتدی بین لسم تجعلونه قراطیس تبدونها کثیرا تبدونها و تخفون کثیرا دا حال دا قرآن والا ہو دے اغوہم تخفونہا تبدونہا و تخفون کثیرہ پٹے دیر کرلا اثرگان دے لگ کرلا دا قانون مسئلہ پٹا پاتے دا پٹا کڑے دا دا دی نمہ غستنیشتے ذکر دا قانون نمہ خلن و غاخونہ تربیگی لگیا یا بابا سنیشی کولے دا سنیشی کولے دا دا واپس سنتو نیشی پتی دینا غاخ تربیگی نبان سپیڑا لگی اگر خبر آوارا شوئی دا وچ پک میں راخ تروی کی نہ مسئلہ تخفونا تبدونا و تخفونا کثیرا مسئلہ د جمہوریت تخفونا کثیرا مسئلہ د انتخابات تو تخفونا کثیرا پدی بانی ندی پوا لولو غٹی غٹی بلا گانی دی پدی ندی پوا دے لے دو سمقام دے اور کرچی داوم چا خبر دا داوم دا کفر شرک بنیاد دے اور جرڑا دا سب پلی تید دینا پیدا کی دن کی تخفونا ٹوٹے ٹوٹے کڑے دے پارسم امتیاز لتنذر ام القرى ومن حولها عموم دا دعوت دا قرآن ٹوری دنیا تا وی دا خو دا پیرنگیانو دا پارو دا دا منافقان و آیتون دی دا پکیتا دا مشرکان و آیتون دی نو دا پات پکی دا صحابان و آیتون دی نو ستا پکی کم رالا ترا تو ستا پکیشتے او دا پکیشتے موز کا و روجان سا ازاکات ورکاو چی بلی اخلی دل پکی نور تو شئی نیشتی تاو دا سالا پکی تا نیشتی علم تم ندائی ذکر کرد لتنذر ام القرى ومن حولها طول دنیا تا دا قرآن دعوت رسوا انذارو کا ولسم امتیاز رد الاشراک الثلاثة فی آیت سلم آیت کی میلیو کنا و جعلو للہ شرکا یو شرک آل جنہ دویم خرقو لہو بنین درم وبنا درم وبناتن درم دری اشراک پیو آیت کی ذکر کری دی اور داغی رد کرے دی تاسو اللہ سر شرکان کرد اطلسن کیا نقلب افعیدتهم و افصارهم اولن بیدر چی پزد و عناد وی نو ترمر گبا دی حق زد تیر نشی اولن بیدر پی نابد کینا وگ دم چی دی قرآن و سنت مسلا و نظب منو خب پریدم او کنز رکی دی دای دخلو بالکفر وهم قد خرجوا بي اغنغوت ازان سره دي گنگيرا ورلا ادو گنگوت بیا د کنګه سره هواتي سدي پلاسو گنگي بار ورده د زدو عناد اپ خپل د ټینګي دو دا پرېدا دغه وا سيره تخکاري دا اوس وګي دم ته سيدا بلې نو دا به منم نو کدا ځني په بل ضرب الله همت در کی توفيق نو بچ پشه تینا یا مساله به مني اول زلباني طلب ده دا سورۃ الاعراف کیوں وہی یو سل یو آیات کی سورۃ الانفال کیوں سے سلیش سم آیات کی ماویل کا زنی امتیازات اضافی دی اگر حقیقی نہیں یعنی دو نور سورتوں پر نسبت دی کہ دا خبر ادا خود ٹولو پر نسبت نہ دا زنو کی نشترے دیرو کی زنو کشتے نلسم امتیاز عوامن کا نمایتن فا حیا نہ ہو سلم امتیاز یا قوم عمرو علا مکانت بہادر دا بہادری دائی یہ وشتم وصیت دا اللہ رب العالمین دلو آیتو میں کہ ذالکم وصاکم وصاکم وصاکم دو اشتم امتیاز ان اللذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم دیو گن سر نشی دیو گن سر نشی چی پورا دین تا دعوت نور کئی ا پورا دین دعوی دار ندی ناغو سره کې ګما اغار توک چي دي یو خبره کې څه درا په مخه کړی دا فرقو دینو نوري پری دي دو سره کې ګما هغه ګونسکا جوړ کا یا هغه ګون والا سره شه چې د ټول دین دعوت ورکړ ټول دین قائمولو کوشش کړي لسته منو فی شی داغو سره نشه نه پکې درشته ممتیاز ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم اور داغی تفسیری صورت کے حکم سلی رشتم ابتدا بالحمد کا خوات الاربعات الاخرى قرآن کی پنجو صورتوں شروع دا الحمد نشیر چپاہی کی او دوم دی واخر دعوان درنو اوردن کو السلام علیکم من سرا دنام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوڑ محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ کابل گرامی دورہ تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا مکسر پر ہر وقت کی ملاوی گیم پتہ یاد لرئی دینی کیسٹ ان ریکارڈنگ سینٹر محلہ عیسیٰ خیل نیو روڈ منگاورا سوات دا اہتمام لاندی قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین دا تلیفون